राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2005 अनुसार 21 अप्रैल 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। निषेध मैंने तो सुना नहीं है, राधा जी को मां नहीं मानना ऐसा निषेध सुना नहीं है। राधा जी के संतान हुआ ऐसी बात आई है और ऐसी बात भी आई है कि राधा जी कोई संतान नहीं हुआ, 8 सखियों के किसी के संतान नहीं हुआ। उसका विवेचन आया है कि लक्ष्मी जी ने अपने गर्भ को निकालकर जल में फेंक दिया जिसका ये ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि आई। तो उसके बाद लक्ष्मी जी के गर्भ नहीं रहा और लक्ष्मी से उत्पन्न होने वाली 8 सखियां राधा जी इनके भी गर्भ नहीं रहा। जो गर्भपात करती है उसके फिर गर्भ नहीं रहता, निपुती रहती है वो, चाहे वो लक्ष्मी जी क्यों ना हो। लक्ष्मी जी क्यों ना, लक्ष्मी जी की ऐसी बात आई है ब्रह्म विवृत पुराण में आई है बात। भगवान की दी हुई चीज का दुरुपयोग करने से वो चीज उसको नहीं मिलती है। अन्न का दुरुपयोग करेगा तो उसको भूखे मरने का पड़ेगा, जल का दुरुपयोग करा प्यासे मरना पड़ेगा। जैसे कोई अच्छा नौकर है और उसका मालिक तिरस्कार करेगा तो मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है नौकर तिरस्कार करेगा तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छे महात्मा मिले उसके लाभ नहीं उठाएगा तो उसको अच्छे महात्मा नहीं मिलेंगे। मानव शरीर है और उससे अगर कल्याण नहीं करेगा तो फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा। जैसे बच्चे को आप दो लड्डू और पेशाबी नारियल फेंक दे तो थप्पड़ मिलेंगे, फिर भी लड्डू दे दे, पर भगवान की ऐसी बात नहीं है। अपराध करता है उसको चीज नहीं मिलेगी पीछे, ऐसा है। दूसरी बात ये है कि शरीर और संसार ये दोनों एक जाति के हैं। बिल्कुल, और दोनों ही हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो शरीर को संसार के सुपुर्द करने में तो कोई बात नहीं है, परंतु न तो आत्मा दिखती है न ईश्वर दिखता है। बहुत ठीक है, तो अब इनको हम आत्मा को कैसे ईश्वर में अर्पित, कोई अर्पण की जरूरत नहीं है। शरीर को संसार अर्पण कर दो, मानो शरीर का तात्पर्य आपके धन धान्य लक्ष्मी अब अपने पास जमीन जायदाद जो कुछ है वो सब का सब संसार के अर्पण कर दो, वो आप से आप अर्पित हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। जब तब संसार से शरीर को अलग आप मान करके और शरीर से सुख आराम आदर प्रशंसा ये चाहते हो तब तक बंधन होगा। आप शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, अपने पास जितनी संपत्ति है जो कुछ है वो सब संसार की सेवा में लगा दो। लगाने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ अभी दे दो और बाबा जी बन जाओ, मानो जैसे आप अपने अन्न जल वस्त्र मकान काम में लेते हो ऐसे दूसरों की सेवा में लगाते रहो, जहाँ अभाव दिखे वहाँ लगाते रहो, लगाते लगाते आपका शरीर पूरा हो जाए तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, बंधन नहीं होगा, क्योंकि आपका भाव है कि नहीं हुई संपत्ति भी संसार की है, छोड़ कर ही मरना पड़ेगा, परंतु उद्देश्य हो गया कि संसार की सेवा में लगाना है, तो वो आपको बांधेंगे नहीं, आप मुक्त हो जाओगे। आत्मा को परमात्मा लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही लगा हुआ है। केवल संसार को और शरीर को अपना मानने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। ये जड़ता का संबंध विच्छेद होने पर स्वतः आत्मा का परमात्मा में एकता का अनुभव हो जाएगा, उसको मिलाना जरूरी, ये परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। और बोलो, हरेक भाई बहन को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी और करनी चाहिए कि हमें जो यह कुछ मिला है वो मिला हुआ है। मिले हुए के दो अर्थ होते हैं, एक तो घुल मिला हुआ है, ऐसा मिला घुल मिला घुल घुल मिला हुआ है, और एक जो हमारे को पीछे से मिला है। जो पीछे से मिला है वो साथ नहीं रह सकता, वो आपसे दूर होगा ही, क्यों आपका है नहीं। वो मिला तो संयोग होते हैं, उसे वियोग निरुद्ध होगा। तो संसार का संयोग हुआ है तो संसार का वियोग जरूर होगा अनिवार्य, इसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो ये मिला हुआ है, उसमें कई कहते हैं प्रकृति से मिला है, कई कहते हैं संसार से मिला है, और आस्तिक कहते हैं भगवान से मिला है। तो भगवान के देने की एक ऐसी रीत है कि वो अपने को जराते ही नहीं, जिसको मिल गया वो अपने ही समझता है कि सब मेरी ही चीज है। ये देने वाले की विलक्षणता है। जैसे शरीर मिला है तो शरीर को अपना ही मानते हैं, इंद्रिया मिली है, मन बुद्धि मिले हैं, तो इनको भी मनुष्य मानता मेरा ही है। और शरीर अगर आपका है तो आपकी मर्जी मुताबिक इसको क्या रख सकते हैं, क्या मर्जी मुताबिक बना सकते हैं, क्या इसका कुछ भी बिगाड़ न हो ऐसे रक्षा भी रख सकते हैं, बीमारी न होने देना ऐसे भी आपके हाथ में है, कम से कम ये मरे नहीं ये भी आपका आधिपत्य चलता है। तो आपका आधिपत्य नहीं चलता, इससे सिद्ध होता कि आपकी नहीं है, ये मिली हुई है। अब मिली हुई वस्तु का आप सदुपयोग कर दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अत्यंत दया रखने वाले प्रभु ने ये चीज दी है, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करने से कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग करो तो बंधन हो जाएगा, नरक हो जाएंगे, महान कष्ट पाना पड़ेगा। तो ये भगवत प्रीत्यर्थ कर दो सभी, जितने आपकी शक्ति है सामर्थ्य है, आपके पास सामान है, सामग्री है, समय है, इनको परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो, चाहे संसार की सेवा में लगा दो, ऐसा है इस जड़ता से आप ऊंचे उठ जाओ। संसार की सेवा में लगा दो, संसार की मानकर संसार के समर्पित कर दो, जीते जीते करते जाओ, जो अंत में ये संसार की ऐसे कर चले जाओ, ये कर्मयोग हो जाएगा। और ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो कि प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वस्व, ये प्रकृति के द्वारा क्रियाएं हो रही है। अपनापन उठा लो, आप इनसे अलग हो जाओ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, तो ये ज्ञान योग हो जाएगा। और ये कुछ भगवान के अर्पण कर दो, अपने आप को संसार को अपनी ममता हटा लो, तो ये भक्ति योग हो जाएगा। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णांश्रेयो विदित श्रेया, भागवत के 20वें अध्याय में, एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में 3 योग बताए, ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। किंतु अन्य उपाय से कर रही थे, इसके सिवा जो कोई उपाय नहीं है। इस तरह से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। कर्मयोग से कल्याण हो जाएगा, ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा, भक्ति योग से कल्याण हो जाएगा। आप सदा के लिए संपूर्ण दुखों से रहित हो जाएंगे, बड़े आनंद में आप अपनी स्थिति हो जाएगी। और इनको अपने लिए उपयोग करोगे तो जन्म मरण होगा, क्योंकि अपने लिए उपयोग वो छूट जाएगा, फिर चरेगा फिर मिल जाएगा, सही छूट जाएगा फिर दूसरा मिल जाएगा, वो छूट जाएगा फिर तीसरा मिल जाएगा। ऐसे पुनर्भी जननम पुनर्भी मरणम पुनर्जी शयनम ये होता रहेगा निरंतर। ये बात है, अपने लिए करोगे तो संसार जन्म मरण का योग हो जाएगा आपके साथ। संसार की चीज में एक बात खास मानने की है कि इसमें वियोग नित्य है। आप और हम आपस में जानते नहीं थे, उस समय वियोग था, फिर आप हम मिलने लगे, संयोग हुआ, फिर वियोग हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, फिर अंत में वियोग ही होगा, फिर संयोग कभी नहीं होगा। तो संसार मात्र का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। और नित्य का आदर करने पर नित्य तत्व की प्राप्ति होती है, और अनित्य की आशा में तृष्णा में कामना में भोग चावे रहोगे तो बार बार जन्म मरण होगा, फिर संयोग होगा। कारण गुण संगोष्य सदा सदी योनि जन्म सु, उस योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग, उस असंग ही एव अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है, उस संग करने से ये बंधन पड़ जाता है। इस संग सर्वात्मना त्याज्य, सब तरह से संघ का त्याग करूं, सचेत त्याग तुम न शक्य थे, कहते भाई हम तो संघ का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, तो सदमे सा कर्तव्य, संतों के साथ से पुरुषों के साथ सत्संग करो तो सता संगो ही भेषजम, उनके साथ संग करना ये दवाई है, फिर संघ का त्याग हो जाएगा सत्संग करने से। सत्शास्त्र सदविचार और सत्संग ये तीर है। सत का संग, सत्संग केवल मिलकर ये बातें कर ये भी ठीक है, ये सत्चर्चा है, और जो मन से चिंतन करते हो प्रमद ये सत चिंतन है, और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करते हो ये सत्कर्म है। परंतु सत्य तत्व के साथ आप अपना संबंध जोड़ लें, जो कि आपका संबंध है वो उद्देश्य रखते तो ये सत्संग हो जाएगा। सत्कर्म भी अच्छी गति देने वाला है, और सत्चर्चा भी बहुत अच्छा आनंद देने वाली चीज है, सत्चिंतन से भी बड़ा लाभ होता है, पर सत्संग से कल्याण हो जाता है। तो सत्य तत्व क्या है कि संयोग संसार का वियोग सत्य है, और परमात्मा का योग सत्य है, वो नित्य योग है। आप जाने तो योग है, न जाने तो योग है, आप न माने तो योग है, माने तो योग है, आप अनुभव न करें तो उसका योग है, अनुभव करें तो उसका योग है। अभी जो बात आई ना आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे मिलावे, परमात्मा के साथ इसका नित्य योग है, संसार के वियोग बिना उस योग का अनुभव नहीं होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं, गीता के योग की परिभाषा है, अपने अपने ग्रंथों की परिभाषा होती है। तो अत्यंत अभाव दुखों का, सदा की मरी शांति आनंद मिल जाएगा। संसार का जो सुख है वो दुख वाला सुख है, परमात्मा का जो सुख है वो दुख वाला सुख नहीं है। जैसे आपके यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूर्य में रात नहीं होती, राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, वह रात्र दिन दो नहीं होते, वह प्रकाश दिन है। इस तरह से संसार के संबंध में सुख और दुख और हानि लाभ और ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये द्वंद्व रहता है। ये द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगीर, सुख दुख संगीर द्वंद्वों से रहिता, रहित होकर मनुष्य गच्छन्ति अव्ययम् अनाव्ययम्। परमात्मा का योग नित्य है, संसार के संयोग की इच्छा से ही परमात्म तत्व के संयोग का अनुभव नहीं होता, इसका वियोग करो तो उसका अनुभव हो जाएगा। उसी को समत्वम योग उच्चते, दो जगह परिभाषा गीता में लिखी। तो सम क्या है? यह सर्वो ये शाम साम्य स्थितम, मना ये शाम मन साम्य स्थितम, इनका मन साम्यावस्था में स्थित करा। तो यही सर्ग जीता, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। क्योंकि निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। आपका मन सम हो गया, निर्दोष हो गया, तस्मात ब्रह्म स्थित, ब्रह्म में आप स्थित है, आपको वह स्थित होना नहीं पड़ेगा। वह स्थिति अभी भी है, परंतु आप शरीर के साथ मैं और मेरा मान करके संबंध जोड़ लिया, इससे उस तत्व का अनुभव नहीं होता। मैं और मेरा क्या है? उस शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध मानने से मैं हो गया, और भेदभाव का संबंध मानने से मेरा हो गया, और ये संबंध आपका माना हुआ है, आपके छोड़ने से छूट जाएगा। निर्ममो निरहंकार से शांति पति गति। इस वास्ते ये मिली हुई चीज है, ये का वियोग अवश्य भावी है। लड़का पैदा होता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, लड़का लड़की होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, धनी होगा कि निर्धन होगा धनी होने में संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं, मरेगा जरूर, कब मरे इसका पता नहीं, मरेगा जरूर। तो संसार का वियोग अनिवार्य है, ये वियोग होगा ही। मनुष्य संयोग चाहता है, वियोग होता है, रोता है। अगर ये जीते जी वियोग स्वीकार कर ले तो रोना बंद हो जाए, मौज हो जाए, निरंतर आनंद ही आनंद रहेगा, तो दुख हो ही नहीं सकता। दुख संयोग है वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग होता, दुख के साथ में स्पर्श ही नहीं रहता, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाओगी, ये बात है। इस वास्ते भगवान के साथ आपका संबंध नित्य है, उसी का स्मरण करो, याद करो उसको, किसी तरह से ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से, और भी कई है, लय योग, हठ योग, राजयोग, कई मंत्र योग, अष्टांग योग, अनुष्ठान योग। योग का तात्पर्य संसार से वियोग और परमात्मा के नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। नित्य योग करना नहीं पड़ेगा, नित्य योग तो है अभी भी, ये आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य योग है। परांच खाने पितर स्वयं हो तस्मात पराम पश्यतिदान दारात्मन, ये इंद्रिया बहिर्मुख है, तो बाहर बाहर ये दौड़ती है, बाहर का संबंध करती है, तो वो संबंध रखने से ही असली परमात्मा के साथ आपका एकता का संबंध है, उसका अनुभव नहीं होता। हम दृष्टि जिधर डालते वही दिखता है, जिधर दृष्टि नहीं डालते कैसे दिखेगा? तो संसार की तरफ ही हमारी दृष्टि रहने से उस परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता, उसका वियोग नहीं होता है, ब्रह्म दृष्टि नहीं है, इस वास्ते उसका अनुभव नहीं होता है। तो ये जड़ता का त्याग करता है, चिन्मयता स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते आप किसी तरह से ही, और भी कई तरह के योग है, प्रक्रिया कई तरह की है, शास्त्रों की दर्शनों की, किसी तरह से ही जड़ता से पेट छुड़ा ले, निहाल हो जाएगी स्वतः स्वाभाविक। और जब तक मेरे को मिले मिले ये चाहे, तब तक आपका जन्म मरण होगा, चीज मिलती रहेगी बिछुड़ती रहेगी, मिलती रहेगी बिछुड़ती रहेगी, मिलती रहेगी बिछुड़ती रहेगी, अनंत काल बीत जाए तो भी ये झंझट मिटेगी नहीं कभी। और जब मिटाना चाहते मिटा, आज मिटा दो, आज मिटा दो, तो आप पर निर्भर है। इस बार गीता ने उद्धरे आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपने आप का उद्धार करे, अपने आप का पतन न करे, ये गीता में कहा है। ये आपके हाथ की बात है, इसमें सबकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई प्रतंत्र नहीं है। और एक और विशेष बात है, किसी अयोग्य भी नहीं है इसमें कोई भी, कोई अपात्र भी नहीं है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है। कोई अनधिकारी नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से, परमात्मा के साथ एकता होने से अपात्र कैसा। जितने जितने संसार में आसक्ति है, लोलुपता है, प्रियता है, वो बांधने वाली है। सांसारिक संयोग जन सुख में लग जाने से नित्य निजा योग है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नते, जितने संबंध जन्य सुख है वे दुखों के कारण है। दुख जितने पैदा होते हैं उसमें मूल संयोग जन सुख की आसक्ति है। संयोग जन सुख चाहते रहते हो और वो मिलता रहता है, बिछुड़ता रहता है, पर संयोग जन सुख चाहने पर जो चाहते हो तो नहीं मिलेगा। चाहना भोगों की और संग्रह की दो रहती है, पर इच्छा के अनुसार ना भोग मिलता है ना पदार्थ रूपी मिलते हैं। मिलने वाले वो विधान और है, इच्छा इसमें कारण नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में केवल इच्छा अपना कारण है, केवल उसको मिलना चाहते मिल जाएगा, क्योंकि वो है, वो नित्य योग है। संसार का तो कर्म जन्य संयोग है, एक कर्म जितना हुआ शुभ कर्म तो अच्छे काम आदि अच्छी परिस्थिति बन जाएगी, अरे कर्म खराब हो तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, और ये अनुकूल प्रतिकूल भोगते ही रहे, कोई अंत आएगा नहीं इसका। और आप सब भगवान में लग जाओ सीन करने से तो बिल्कुल ये दुख मर जाएगा। जैसे संसार की तरफ लगने से परमात्मा से विमुख हो गए, ऐसे परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे तो संसार से वियुक्त हो जाएंगे। परंतु कुछ संयोग कुछ वियोग रहता रहेगा, कुछ भगवान को चाहते कुछ संसार को चाहते हैं, तो ये बीच में लटकते रहोगे। कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, कुछ श्रद्धा विश्वास है कुछ दुष्टता भी है, कुतर्क भी है। कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ श्रद्धा कुछ ज्ञान, वे घर के रहने घाट के जीव धोबी के स्वान। धोबी अपने गधे पर बैल पर कपड़े लाद कर गया घाट पर, सरसंगीत में शहर के बीच में चला तो कुत्ता साथ में चला, ग्रही छिड़ गई, वो तो घाट पर पहुंच गया। कुत्ता घर का रात घाट का घर से तो चल रहा है, घाट पर पहुंचा रही, अब जगह जगह कुत्ते घोंसले हैं। ऐसे ही कभी जोगी कभी जिंदा, दो पंच रावे बंदा, संसार में कभी संसार में ले ले सुख ले ले, कभी परमात्मा प्राप्ति कर ले, तो लटकते रहोगे। तो एक में लग जाओ परमात्मा निराश हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। अरे परमात्मा तत्व है इसका क्या पता, इसका पता है। संसार है इसका कोई अधिकारण होगा। दूसरी बड़ी भारी चीज ये है कि आपको प्यास लगती है तो जल है, पेय वस्तु है, भूख लगती है तो खाद्य वस्तु है। आपको अपने में आवश्यकता मालूम होती है कि कुछ कुछ जरूर है, तो ऐसी चीज है जिससे आपकी तृप्ति हो जाए, ऐसा तत्व है, ऐसा तो परमात्मा ही है, स्वतः पूर्ण हो जाएगी। यम लब्धवाचा परम लाभम मन्य ते राधे अध्याय 22वें श्लोक में, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर दूसरे को कोई प्राप्ति की इच्छा रहती ही नहीं, और ये निश्चित हो न दुख है न गुरु ना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने के बाद अत्यंत दुख से भी आप स्पर्श नहीं करेंगे, तम विदा दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं होगा। ये दुख तो सब सुख की इच्छा ऊपर पड़े है, और परमात्मा की इच्छा गई तो परमात्मा के दूर हुए संसार के सुख की इच्छा से संसार के सुख की इच्छा का त्याग कर दिया, परमात्मा प्राप्त हो गई, तो संसार के वियोग होने पर परमात्मा की सत्य प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है। सभी देश में सभी काल में सभी वस्तुओं में सब परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में सब में परमात्मा है, जो कहती हूँ वो तो नित्य मौजूद है ही, वो कभी दूर हुए नहीं। को भगवान में सर्वसमर्थ परमात्मा में एक असामर्थ्य है, क्या अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, अलग कहाँ जाए कहाँ रहेंगे बताओ। इस बार तो नित्य हो गया आपका, आप संयोग चाहते हो इस बार तो वियोग होता है। संयोग इच्छा कर दो वियोग करके बस तुम इधर दुख संयोग वियोग योग संगीत इस वास्ते मनुष्य शरीर में आकर असली तत्व को जान लेना चाहिए। और दूसरे काम हो न हो परवा नहीं, पर ये काम तो सबसे पहले करने का है, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेना। कितने प्राप्त होते हैं, जरूर होते हैं। इसका क्या सबूत है, इसका प्रमाण क्या है कि जो संसार से विरक्त होकर भगवान में लगते हैं उनको बड़ी शांति का अनुभव होता है। प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह की बात नहीं। अनुकूल विषयों की प्राप्ति होने पर सुख तो मिलता है, परंतु उसका परिणाम दुख होता है। और पारमार्थिक योग का परिणाम आनंद होता है। आनंद एक सुख है, एक आनंद है। तो सुख तो दुख के अपेक्षा है, सुख दुख दिन रात्रि की तरह है, पर आनंद में रात्रि नहीं है, दुख नहीं है, उस आनंद की प्राप्ति हो जाएगा। सुखम आत्यंतिकम, जो अत्यंत अत्यंत सुख मशन होते, अत्यंत सुख निरतिशय सुख, जिससे सुख बढ़कर कोई सुख हुआ नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा वो आपका स्वयं का है। वो ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय को साई, वो माया के बस में हो गया। बंदो कीर मरकट की नाई, तोते और बंदे की तरह बन गया। दो दृष्टान दिया गोस्वामी जी ने, बंदो कीर मरकट की नाई, सुग्गा को पकड़ते हैं तोता को, तो क्या करते हैं, जहां सुग्गे बहुत खेलते हैं वहां जल की कुंडी रख देते हैं, और ऊपर एक डंडा उसमें है, ऐसे ही वो रख देते हैं, तो क्या कहें पुंगली, तो वो क्या होती है, उसको बढ़ती है, वो चुगते चुगते उस कुंडी पर बैठता है और लकड़ी पर बैठता है, बैठ करके नीचे रहता है, इतने वो घूम जाती है, तो नीचे लटक जाता है इसे। अब नीचे देखे तो पानी के बीच आकार, नीचे लगा देखे ऊपर भी तो आकार, चारों तरफ दीवार, लेकिन उठ जाऊंगा उड़े कैसे, वो लटक जाता है वही, तो लटकते हो वो पकड़ लेते हैं, पिंजरे में डाल लेते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं। बंदरों को ऐसे पकड़ते हैं, छोटे मुंह का घड़ा सने डाल देते हैं बाहर, उसके भीतर सने डाल करके वृक्ष से बांध देते हैं, घूम कस के दो वृक्ष रहे, तो बंदर होता है बाहर का चला खाता है, फिर भीतर जाते हाथ, दोनों हाथ दोनों मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी भर निकलता है तो छोटा बोल निकलते दोनों हाथ, दानों को तो वो नहीं छोड़ता है, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, वो पकड़ने वाला आता है हाथ डाल के दाग सुधा देता है, एक सदा का परवश हो जाता है। तो ये खाने पीने के परवश हो, कोई भोग भोग ला आग ले ला सुख ले ला, तो दोनों भर गए। दो दृष्टांत क्यों दिए, कि एक तो अपट होता है, एक पढ़े लिखे होते हैं। अपटों के लिए दृष्टांत दिया बंदर का, और पढ़े लिखों के लिए दिया है सुगे का। तो एक संत थे जंगल में रहने वाले, उनको आ गई दया कि भाई ये सुगा बेचारा बंदर में पड़ गया, तो बधिक से काल भी लाओ एक सुगा हमारे को दे दो। उसने कहा अच्छी, उनको रोटी दे दी, फल दे दिया, ले लिया। उसको पढ़ा रहे देखो सुग्गा, तुम जाओ तो जल की कुंडी भरी उसके पास मत जाना, कहते जल की कुंडी के पास मत जाना, सीख गया। और जाओ तो बीच डंडे पर मत बैठना, जाओ तो बीच डंडे पर मत बैठना, सीख गया। और वहां से नीचे झुक जाओ तो वहां से उड़ जाना, वहां बंधन नहीं है, उड़ जाना, बंधन नहीं है, उड़ जाना, सिखा दी बात। वो तीनों बातें सीख गया, ठीक है, कुंडी के पास नहीं जाना और डंडे पर नहीं बैठना, और बैठ जाओ तो उड़ जाना, वो बंधन नहीं है, सिखा दी। वो सुख गया औरों में, औरों ने भी सीख ली, सबके कुली पर नहीं जाना, दंड पर नहीं बैठना, अंदर से जाओ तो उड़ जाना, वो बंधन नहीं है। सीख संतों ने देखा हमारा काम बन गया। फिर आया एक दिन बड़ी को, तो बहुत से तोते नई बाड़ी सीख गए। उसने वहां कुंडी रखी तो कहते जाकर कुंडी पास नहीं जाना, जाते कुंडी पास डंडे पर नहीं बैठना, बैठ गए उसी पर ही। और लटकते हुए से कहते वहां बंधन नहीं है, लटके हुए से। तो फिर मैं देखा मैं क्या बात है, पकड़ के ठहर जा अभी, अभी इसको पकड़ो मत, वही लटकता है यार, पकड़ा पड़ रहा है। तो ये है दृष्टांत पढ़े लिखों के लिए कि संसार का बंधन नहीं है, ये आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, और संसार के भोगों में नहीं जाना और फंसना नहीं, ये संग्रह करना सुख भोगना है, इसमें फंसना नहीं, पदार्थ आदि फंसना नहीं, याद कर लेना। और याद कर लिया, गीता का प्रचार किया हम लाज, गीता का प्रचार हो गया ठीक हो जाएगा। और वो गीता की कथाई करे लटके वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पढ़े लिखों के लिए है, और बंदरवा आदर्श अपढ़ों के लिए, तो जानते नहीं बेचारे कुछ कहता ही नहीं। तो पढ़े अपढ़े सारे जो हाथ बने लक, शिल शादी चित्रता खा दोनों डूबण पक, पढ़े अपढ़े सारे जो पढ़े हुए अपढ़े हुए बरोबर ही है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, तब पढ़े अपढ़े सारे फिल शादी चित्रता का, एक शिला है वो पत्थर लिया है पहाड़ में से रख दिया, और ये को घर करके बेल बूटा लगा रूप रंग करके सुंदर बना दिया, तो सुंदर बना दिया वो सभा में बड़ा सुंदर लगता है, और वो मिट्टी भरा हुआ पत्थर लगा तो बुरा लगता है। तो पढ़े लिखे सभा में बड़े सुंदर लगते है, मैं कथा सुनता हूँ ना, सुनाता हूँ सब, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये घड़ा हुआ पत्थर है, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो अनघटो है, डूबने में कोई फर्क नहीं, बढ़िया घड़ा हुआ बड़ी बूंदी पानी में लो डूबने कोई फर्क नहीं, वो अनघड़ी डूब जाए घड़ा हुआ डूब जाएगा। इसलिए पढ़े लिखे बातें करने वाले भी अगर तत्व दे जाए तो वे भी डूब जाएंगे, और अनघड़े वे भी सारे वही डूब जाएंगे। केवल पढ़ाई करने से सुंदर हो गया वो, सभा में अच्छा लगता है, और अनघड़ पत्थर बुरा लगता है। तो पढ़े अपढ़े सारिक है जो आत्म नहीं लग, सिर शादी और चित्रित रखा दोनों डूबण पक। जैसे कोई बातें सीखने से लोग राजी हो जाएंगे और काम चल जाएगा। बस कलकत्ता में हम रहते थे और वहां सत्संग कराते थे, तो हमारे बाबा आ गए चक्रधर जी हमारे साथ, वो अपने भाई के पास रहते थे, फिर मेरे पास रहने लग गए। तो हम भिक्षा करते थे, भिक्षा हो जाती थी, फिर जयदयाल जी गोविंद का वो रहते थे बांकुड़ा में, जिन्होंने ये गीता प्रेस की स्थापना की है, रक्षा की है, परिश्रम किया है गीता प्रेस, वे बांकुड़ा में थे, हमें मिलने को गए। तो गोविंद का जी ने पूछा कि देखो व्याख्यान देते हो कुछ असर पड़ता है, तो हमारे चक्रधारा बाबू बोले प्रत्यक्ष फल है इसका, क्या कि बस सत्संग सुना देते हैं रोटी सुख से मिल जाती है, ये प्रत्यक्ष फल है। तो पांच सात साथी के पद गया दस दो दरिया कार्य नरे पेट भराई हो, पेट भराई हो जाती है, बस सुना दी आप राजी हो गए, अब सुना कर राजी आप, आपने देखा कि केवल रोटी के बदले सुना दे सस्ता ही है, हम कहते हैं रोटी मिल जा रही सुना दे हमारे क्या चक्का लगता है, सुना दो जय राम जी पढ़े या पढ़े सार पठका पाठ का सेव सर्वे व्यसन मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष से विद्वान। पढ़ने पढ़ाने वाले विषय एक ही है, जो वास्तव में अनुभव करते हैं उनको ये चीज मिलती है। साधन करने वालों को भी अनुभव होता है कि पहले कितना असर होता था राग द्वेष अरग शोक, अब कैसा होता है वो खुद पता लगता है। जैसे भोजन करने पर भूख मिटती है, जो जो ग्रास रहते हैं जो तृप्ति होती है, इसी तरह से साधन करने से साधकों को इस बात का अनुभव होता है, वे पहले कितना दुख होता था, अब कैसे होता है। ऐसे मिटते मिटते दुख सर्वथा मिट जाता है, दुख संयोग वियोग, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद जीते जीते ही हो जाते। ये जीवित जा मुक्ति सिलमन शक्ति सरमन फेर मरंदा है, जीवित जा मुक्ति जीते ही आनंद हो जाता है। ते महाराज यशमें स्थित दुख न घूरना भी विचार लेते, बड़े भारी दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े किया जाए तो दर्द तो होगा, दुख नहीं होगा। दर्द और दुख दो चीज है, दर्द होता है जहाँ कटता है वहाँ, या दुख होता है यहाँ। लड़का मर गया बाहर तो कोई बात नहीं, दर्द भीषण दुख होता है। धन चला गया दुख होता है, बाहर कोई दुख नहीं, बाहर शरीर ठीक है, तो ये दुख मिट जाएगा। और शरीर में कष्ट आएगा तो कष्ट का अनुभव होगा, पर व्याकुलता नहीं हो गई, मस्त भीतर में आनंद ही रहेगा, हमारा गया कुछ नहीं। अंग्रेजी में कहा था धन गया तो कुछ नहीं गया, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। हम तो अंग्रेज जानते नहीं भाई, करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अच्छा, मन धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो थोड़ा कुछ गया, चरित्र गिर गया तो सब गई। ये चरित्र भ्रष्ट आज हो रहे हैं, ये परिवार नियोजन के कारण से चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, देश महान चरित्र भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट हो सब कुछ गया, सब नाश कर ले, सत्यानाश कर ले अपना। इस वास्ते अपना चरित्र सुंदर को भगवान की प्राप्ति करो, क्या पास है भ्रष्ट रहे हो। केवल भोग इच्छा संतान के करने से पालन करना पड़ेगा, दुख होना पड़ेगा, इस कारण महान पाप कर रहे हैं, गर्भ हत्या जैसी कर रहे हैं। सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ, आनंद होगा। कि ज्यादा संतान नहीं हो तो संयम रखो, संयम तो रख सकते नहीं, संयम रख नहीं सकते, इतने भोगों के वश में हो जाते हो परतंत्र महान, और इससे गर्भ स्थापन हो जाए, आपको महान आनंद दिया और उसके टुकड़ा टुकड़ा कर कष्ट कर देना, महान हत्यारे, इतना कोई कृतज्ञ नहीं होता, नहीं इतने होता जाओ। तो सजनो ये संसार के सुख की इच्छा छोड़ो, सुख की इच्छा छोड़ते सुख आप से आप आता है, इच्छा करने से सुख भागता है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। कोई चाहे तो करके देख ले, भीतर से इसने त्याग कर दो, पदार्थ आप से अब आवे रहे। आज आप पदार्थों के मिलने पर, रुपयों के मिलने पर अपना जीवन अपनी यात्रा को सफल मानते हो, वे भी रुपये अच्छे काम में लग जाए जो रुपये सफल हो जाएंगे। इतनी बात है, आपकी संपत्ति अच्छे लगने से रुपये सफल हो जाएंगे और आप महान सफल हो जाएंगे। तृष्णा लगती रहेगी जब तक उस मिलने का है नहीं, मिल जाएगी तो तृप्ति होगी नहीं, जो मिलेगा जिम्मत लाभ लोभ अधिकारी, थोड़ा मिले तो और हो जाएगा और हो जाएगा और हो जाएगा और हो जाएगा, अरबों खरबों हो जाएगी, जो दस बीस पचास बजे शत हो जाए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भरे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करे तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कब न भगेगी। ये बात नवनवती चक्र पड़ा था, हम पढ़ते थे तो एक संस्कृत की पुस्तक थी, संस्कृत कहानी लिखी हुई, तो उसमें नवनवति चक्रम लिखा था, नवनवति चक्रम निन्यानवे का चक्र, तो वो कथा हमने पढ़ी। तो एक शेठ थे बड़े धनी, बड़ी इमारत उसमें रहते थे, नीचे पास में एक स्त्री पुरुष रहते थे, दोनों मजूरी करते लाते और मौज में रहते थे आनंद से। तो स्त्रियों का स्वभाव है मिलने का, वो कभी मिलने का आ जाती, बातें होती, तो उसको पूछे ये सगाई ब्याह की रसों की ये बातें माताओं की बातें होती है आपस में। तुम्हारे क्या बनता है वो बता, मालपा बोला, गुलगुला बनता है, हलवा बनता है, एक उपवास करते हैं। किसी ने पूछा आपके क्या बना, सुबह का बना, साग बना, कढ़ी बन जाए, नहीं तो पापड़ सेक ले, थोड़ी भड़िया सेक ले, कढ़िया सेक ले, बस कहते इतना ही खाते नहीं। सेठा ने कई बार सुना तो सेठ से पूछा कि महाराज ये मामूली आदमी छप्पर में रहते हैं और मालपुआ खाते हैं, हलवा खाते हैं, कभी कभी रोटी बना ली, लगोड़ ले लिया, बीच में घी डाल करके खा लेते हैं। क्या बात है, अपने साधारण रोटी बनती है, बनती तो क्या बन जाए, पापड़ सेक लिया, बड़े सेक ली, बस साग बन गया, थोड़ा चटोर बना और कुछ कर लिया, चटनी बना ली। तो सेठ बोला कि 99 के चक्र में नहीं पड़े हैं ये। 99 का चक्र क्या होता है, कहे 99 का चक्र होता है क्या, हमारे को बताओ। कहता के 100 रुपये लाओ, 100 रुपये ला कर उसे दे दिया। सेठ ने 1 रुपया निकाल कर रख दिया और 99 रुपये एक पोटली बांध के रात्रि में उसको फेंक दिया। सुबह देखा तो सफेद पोटली का भारी भारी, भीतर ला कर देखा ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 19, 5 20 ही उसमें रुपये थे, 5 20 5 20 26 7 20 20 से गिनती हो गए। तो 5 20 में 1 रुपये कम, 5 20 है, 1 रुपये तो कर दिया, दो चार दिन में थोड़ा सा अपने खाने में थोड़ी कमी करो, पैसा बच जाएगा, 5 10 1 रुपये पूरा हो जाएगा, तो पूरे 100 हो जाएंगे। कहे बात तो ठीक है भाई। तो वो खाने में थोड़ा सा कम किया और 5 7 रुपया बन गया, वो रुपया लाके बिला दिया, 100 पड़ गए। देखो डाक खाए ढलो घाटी हुए माटी, क्या बताओ, रोटी खाकर काम चल सकता है, अलो खाए क्या हो जाए, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, थोड़ा जीव में यदि भीतर गया दिए गए, चाहे साग रोटी खा लो, चाहे आलू पूरी खा लो, अरे क्या पड़ता है, तो बात तो ठीक है, ये देखो थोड़े दिनों में 100 हो गया। ऐसे अगर एक एक करे तो कितना रुपया हो जाए, कि हाँ सब इसमें, अब दोनों मजदूरी करे, रुपया लाओ इकट्ठा करे, अब इकट्ठा करने लगे तो रोटी बनने लगी, रोटी बने साग बने तो पैसा लग जाए। तो क्या किया, मिर्च लिया है, शिला पर मिर्च रख कर नमक रख कर रगड़ लिया, खा लिया अपना मिर्ची से, शादा कभी बन जाए तो बन जाए, बहुत बढ़ने लगे। शेर ने पूछो, अब पूछो क्या बनता है घर में, तो क्या बनता है, रोटी बनती है, बड़े शादा तो कभी शेर बना लेते हैं, शादा रोटी बनती है, तो कैसे खाते हो, कि मिर्ची पीस लेते हैं, समझे, रोटी खा लेते हैं मौज से। ये क्या है, ये नाना का चक्कर है, इतना हो जाता, इतना और हो जाएगा, इतना और हो जाएगा, खाना पीना पहनना महाराज आवश्यक खर्च करना मुश्किल हो जाता है, ये 99 का चक्कर है। ये 99 का चक्कर चढ़ता है तो जो तो 10 20 50 50 100 हो जाए, 100 पूरे हो जाए तो कहते हैं 100 क्या, 1000 तो होना ही चाहिए, तो पहले 50 60 की तृष्णा थी, अब 100 होने पर 900 का घटा हो गया, 900 और चाहिए, और 900 हो करके और 100 बनाने में 1000 हो गए, कि 1000 हो गए, 1000 से आज क्या हो, कम से कम 10,000 तो होना चाहिए, अब 9,000 का घटा, अब 10,000 हो गए, कि 10,000 हो गए, 10,000 लखपति में नाम हो जाए हमारा, अब 90,000 का घटा। लोग समझे धन मिला है, धन बढ़ा है, घाटा बढ़ा है, घाटा बढ़ा, अब महाराज करते करते किसी कारण से देवियों से कोई प्राप्त प्रसाद लखपति हो गए, तो लखपति होने पर रोकड़ में जब 1,00,000 रुपये रह गए, अब 10 लाख की नहीं होती है, अब करोड़पति होने के मन में, अब 99 लाख का घटा, 99 लाख हो तो करोड़पति हो जाए। तो लोग के तो धन बढ़ता है, धन नहीं बढ़ता, दरिद्रता बढ़ती है, को वा दरिद्रो ही विशाल दृष्ट श्रीमान सको यश समस्त दोष दरिद्र कौन के जिसके ज्यादा भूख है तुम्हारा घाटा लाखों का घाटा होता है लाखों का नफा होता है करोड़ों का घाटा होता है गरीब आदमियों के दस बीस पीढ़ी में कभी लाख का घाटा हुआ ही नहीं लाख की तृष्णा भी नहीं हुई ये बड़ा धनी है बड़ा डाकू है ऐसा होगा और बड़ा घाटा रहता है बहुत कहते हैं क्या करें प्रजा नहीं है पांच सात दस किराए का आ जाते हैं दस लाख बीस लाख कुछ ब्याज का आ जाता है कुछ बैंक का कुछ ऐसा पड़ा हुआ है कुछ इसमें जाता है और एक सोने का ब्याह करे तो पांच चार लाख उसे आ जाता है बैठा माला फेरे जब करे जब तो करता है भीतर में आलम धम एवं प्राप्त से मनोरथम इदमस्ती में इदम में भविष्य पुनर्धनम असोमया शत्रु इतना तो मिल गया और मिल जाएगा इतना तो हो जाएगा छोरा बड़ा हो गया इसकी सगाई आवेगी इससे घर इतना तो आ जाएगा अब ये माला फेरते टट्टी में जाते वो माला फेरते वो जैसे भगवान के भक्त का भजन होता है भगवान का ऐसे रूपियों का भजन होता है और सत्संग करते हैं सर सत्संग सत्संग में जाते हैं रूपया ले जाए ज्यादा ऋषिकेश गए उतने रूपये खर्च हो गया ऐसा दूसरा सत्संग नहीं जाना है शेर जगह जी कहते कई बार रूपया खर्च कर रूपया खर्च ज्यादा रूपया खर्च मत करो तुम खर्च ज्यादा करोगे दान पुण्य में तो सत्संग माना मुश्किल हो जाएगा कि वहां जाने से इतना खर्च हो जाता है तो विश्वास खर्च मत करो सत्संग माया करो तो ऐसी बात है खर्च हो जा रहा है इतना रूपया लगे घटा हो गया तो महाराज ये दशा है जो दस बीस पचास भजे सत हो जा हजार तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पति होने की जब भ्रष्ट बढ़ जाए बड़काम हो जाए अरे स्वर्ग पताल को राग में तृष्णा आदि की आग लगेगी सुनतर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी भोग मिले ऐसा आराम करे ऐसा बदला बनाओ ऐसी मोटर देखे ऐसा ही बात हो जाए ऐसी सजावट शो बजे थी बढ़िया बनाओ अब तरह तरह बढ़िया बनाते बनाते राग नाम सत्य ये दशा है भाई तो पदार्थों के पीछे पड़ से भोगों की इच्छा संग्रह दो इच्छा भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिशा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विदिये थे भोग और ईश्वरीय संग्रह हो जाए सुख भोग ले ये दो में लगे हुए हैं मनुष्य और भोग वो मिलेगा नहीं इच्छा से क्या धन मिल जाता है क्या भोग मिल जाता है वो तो मिलने वाला बिना इच्छा भी मिलेगा इच्छा से ही मिलेगा नहीं मिलने वाला तो इच्छा से ही नहीं मिला बिना इच्छा भी नहीं मिलेगा ये चारों बातें देखी हुई अच्छी तरह से तो प्राप्त होने वाला है वो होगा भाई प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैवो वितम लंघयितुं न शक्तः तस्मान् न शोचा मिन विस्मयो मे यदस्मदीयम् नहि तत्परेषा जो हमारी वस्तु है दूसरों की नहीं है हमारे को मिलेंगे आप उठाओ आपको आने वाला बुखार मेरे को आ जाएगा क्या तो दुख भी मेरे को मिलेगा सुख भी मेरे को मिलेगा धन आने वाला आवेगा आप धन को ले सकते हैं त्याग कर सकते हैं दे सकते हैं छोड़कर उठ भी सकते हैं आपके धन आएगा आप साहब ऐसा होता है वो तृष्णा रखने से नहीं होता है और लोगों में क्या बात है आप इतने बैठे हो कोई चाहता है उसको नहीं देते ब्राह्मण है साधु है चाहता है उसको नहीं देते चाह ना कोई बढ़ाते है अरे भाई बिना चाहे होता है एक साधु थे वो काला कपड़ा रखते थे कपड़ा मिल जाए धो करके कोयला ला करके उसमें रंग लेते थे तो किसी ने चादर दे दी तो गांव घर घर में गए माई कुछ कोयला दे जा जा कोयला दे करे कोयला दे थोड़ा सा यार पानी को क्या करे वो बोले जा जगह बैठ गए वहां इसमें एक बना दो भोजन करो बहान थाल भराओ पकवान भोजन तो वो बोले कि मांगा मिले न कोयला रे बिन मांगा पकवान मांगने से कोयला नहीं मिलता बिन मांगा पकवान मिलता है तो मांगना छोड़ दो आप साथ मिलेगा बन ये छोड़ दो मिले इधर परीक्षा करो नहीं मिलेगा। अब छोड़ दो नहीं परीक्षा करते हो, परीक्षा करने में भगवान फैल हो जाते हैं। रावण ने परीक्षा करी कि ये अवतार है तो ब्रेक के पीछे नहीं जाएंगे तो परीक्षा भगवान फैल हो, क्योंकि रावण का सर्टिफिकेट भगवान को लेना नहीं था, लेना होता तो पास होती फेल हो गए। इस तरह के भाई परीक्षा लोगो तो फैल हो जाओगे, और संतोष करके बजर में लग जाओ तो लोग महाराज ले महाराज एक चीज ले वो कृपा करो भाई कृपा करो। अरे कृपा देने वाला करता है लेने वाला, कृपा तो देने वाला करता है ना, बोले ले ले तो कृपा मानेंगे कैसे, तमाशी की बात है। लेने की इच्छा न रखने से आप ले ले कृपा हो, कपड़ा ले ले रोटी ले लो, आज तो संतों की कृपा होगी और उन्होंने कपड़ा ले लिया, अगर ले लिया कृपा हुई दे लिया कृपा हुई, पति त्यागा सामने आनंदा रहो ये बात है महाराज। तो हृदय में जो लालसा है उसका त्याग करना, बाहर का त्याग कोई विशेष त्याग काम का नहीं है। बाहर का त्याग करना हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होती है, शरीर को छोड़ जाते हैं, पीछा तार है न चिट्ठी है न समाचार है कोई नहीं है, कहते ही नहीं कैसे क्या ढंग है, ऐसी बात की बात है। देखा त्याग ही त्याग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।